Passen 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 2 de febrer de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimecres, d'aquest dimecres dia 2 de febrer de 2011, quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. I encetem una jornada en la qual és notícia, com a mínim surt als diaris, una bona notícia, i és que l'Hospital Clínic ha provat amb èxit una vacuna contra la sida. És un nou avenç en la batalla contra aquesta malaltia. Investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona han assajat una vacuna que redueix fins a 3 vegades la càrrega viral en la majoria de pacients infectats. Cap dels casos en què s'ha provat, doncs, s'ha aconseguit erradicar, però sí que s'ha aconseguit una gran millora. Els efectes del medicament han estat testats en un total de 24 pacients que no havien rebut cap tractament mèdic. Tots tenien una càrrega important del virus a la sang, segons ha explicat el cap del Servei de Malalties Infeccioses i Sida del Clínic. Els pacients van rebre 3 dosis del medicament cada 3 setmanes i no només van reduir fins a 3 vegades la presència del virus, sinó que també van augmentar les seves defenses. És una vacuna personalitzada realitzada a partir de cèl·lules que configuren el sistema immunitari de l'afectat. Amb aquest avenç s'aconsegueix que les vacunes, aquesta vacuna, que aquests medicaments, passin de tenir, doncs, un cost d'entre 8.000 i 9.000 euros anuals, que tenen els tractaments tradicionals, a un cost d'aproximadament uns 3.000 euros. Això significa que es podria exportar a molts països amb menys recursos. És un bon avenç. I així, amb una notícia positiva, encetem aquesta edició d'avui, en la que tindrem d'aquí uns minuts a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després parlarem de música en directe, dels concerts que tenim a la ciutat de Barcelona per aquests dies. La Vanessa Leiva ens portarà la música lliure, el Marc Mauri, l'agenda del Barcelona de Franc, i acabarem parlant avui amb els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en Alfer le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Obrim la secció dedicada a les efemèrides del dia i donem la benvinguda, com cada dia a aquestes hores, a l'Angie Morales. Molt bon dia. Bon dia. Encetem aquest repàs de les efemèrides per saber què passava en un dia com avui, en un 2 de febrer del 1848. A la fi de la guerra d'intervenció nord-americana, Mèxic i els Estats Units van signar un tractat a la vila de Guadalupe Hidalgo, pel qual Mèxic havia de cedir als Estats Units gairebé la meitat del seu territori, que comprenia la superfície del que avui són els estats de Califòrnia, Arizona, Nevada, Utah i part del Colorado, Nou Mèxic i Wyoming. Com a compensació, els Estats Units pagarien 15 milions de dòlars, aproximadament uns 313 milions de dòlars l'any, segons l'any 2006, pels danys causats a Mèxic durant la guerra. Amb això, Mèxic i el govern de Santa Anna van vendre als Estats Units, després de perdre la guerra, cap a 2 milions de quilòmetres quadrats. Déu-n'hi-do. 1231. Tractat de Tudela entre Sant Seté de Navarra i Jaume I el Conqueridor, pel qual el monarca catalano-aragonès serà reconegut hereu de la corona de Navarra a canvi del seu ajut contra Castella. Tornem a posar en marxa la màquina del temps per situar-nos en l'any 1795. Guerra gran. Després de gairebé 3 mesos de setge, la ciutadella de Roses, Alt Empordà, és presa per l'exèrcit francès, que consolida així les seves posicions al nord de la Muga i del Manol. 1920. Estònia s'independitza de Rússia. Què va passar en un dia com avui del 1964? La sonda nord-americana Ranger 6 arriba a la Lluna. I per últim, en un dia com avui del 1999... L'extinent coronel Hugo Chávez, líder d'un fracassat cop d'estat del 1992, jura el seu càrrec com a president de Venezuela. És moment ara de repassar les portades dels diaris d'allò que reflectien en un dia com avui fa un any. Polèmica pel nou sistema de pensions. El tipus ofici marcarà l'edat de la jubilació. Això fa un any, i encara estem a voltes amb el tema de les pensions. D'altra banda, pel que fa a la guerra de l'Afganistan... Una mina mata un militar espanyol i en fereix 6 a l'Afganistan. I pel que fa a la precampanya de les autonòmiques catalanes... CDC llança el primer atac a la porta per ser poc seriós. Arriba el moment ara de felicitar els famosos. Doncs hem de felicitar la cantant Shakira Mebarak, que en fa 34 anys. Shakira. Sí. La coneixem tots com a Shakira. Sí, sí, jo la veritat és que el seu cognom no el coneixia així. Doncs sí, Mebarak. Mebarak. També felicitem a una exministra. Sí, a Viviana Aido, que en fa avui 34 anys. També l'entrenador de futbol Enrique Sánchez Flores, que en fa 46. 69 anys, que en fa Graham Nash, el músic. També l'actor Gonzalo de Castro, que en fa 48. El director de cinema Fernando Colomo, que en fa 65. I Macarena Gómez, actriu de 33. Doncs felicitats a tots ells. Angie, t'esperem demà. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Iniciem aquesta secció dedicada a la música en directe. Aquesta setmana ben i ben carregada, i és que tenim moltes propostes de concerts que es faran en els pròxims dies a la nostra ciutat. Comencem parlant d'un festival que ens va acompanyant ja en les darreres setmanes i que és el Festival del Mil·lenni. Demà dijous, a partir de les 9 del vespre, podrem sentir per 18 euros al Palau de la Música el nou disc d'un artista conegut com a Santiago Auserón, que va ser el cantant i compositor del grup musical Radio Futura. Això va ser una època entre el 1980 i el 1992 en què van realitzar diferents gravacions i van ser reconeguts per diferents emissores de ràdio i revistes especialitzades com el millor grup espanyol de la dècada dels 80. Des de l'any 1971, Santiago Auserón publica diferents articles sobre música i art i 7 anys més tard investiga en arrels del son cubà, recopilant música tradicional cubana. El 1993, Auserón va donar a conèixer el seu projecte musical, amb el qual se'ns presenta també ara, Juan Perro. I col·laboren prestigiosos músics de rock, de jazz, de flamenc i de son cubà. Després d'anys de col·laboracions, el 2009 va sortir el seu nou àlbum amb un repertori de 15 cançons que barregen aires mestissos de l'Havana i Nova Orleans amb sons que ha anat polint al llarg d'aquests anys. Estarà present al Festival del Mil·lenni per presentar el seu nou disc que el passat novembre va començar a gravar. I aquesta és una de les cançons més conegudes de Juan Perro, La charla del pescado. Que se pone colorada mientras sigue golpeando la cola. Ay, lo que va murmurando, muchacho, tu enamorada, que se te escapa la vida tirado sin hacer nada, que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña. ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado mirando el agua pasar. Responde, malhumorado, será porque siempre he estado yo del lado del pescado que nunca... Demà dijous, a partir de les 9 del vespre, al Festival del Mil·lenni, Santiago Auserón, més conegut com a Juan Perro en aquesta seva etapa. 18 euros. I tampoc no deixem el dia de demà, perquè si anem a l'auditori, a la sala 2, la sala Oriol Martorell, podrem gaudir del cicle Echo Rising Stars. Com a artistes convidats, els Baltic Crossing. Integrat per músics de Finlàndia, de Dinamarca i del Regne Unit, Baltic Crossing és un dels grups més reconeguts en el camp de la recuperació i de la renovació de la música folk europea. Els seus components, a banda de ser autèntics virtuosos dels seus respectius instruments, s'han dedicat a la recerca de les partitures dels segles XVIII i XIX que fonamenten les arrels de la música popular dels països del Bàltic. Fruit d'aquesta tasca, han configurat el seu repertori a partir d'una renovada i alhora respectuosa relectura d'aquestes composicions. Conscients que és a partir del coneixement dels propis orígens com es pot construir una proposta artística amb identitat pròpia, Baltic Crossing ofereix un espectacle on la redescoberta de la tradició transmet una leda refrescant i viva contemporaneïtat. La seva és una fórmula engrescadora i reconfortant per mantenir despert l'interès i l'atenció per la riquesa i la varietat de músiques i danses que es troben en el subsol sonor de la vella Europa. Com dèiem, a l'auditori, la temporada moderna 2010-2011 és el cicle en el qual s'inscriu aquest concert que podrem gaudir demà dijous a la sala 2 de l'auditori, la sala Oriol Martorell, amb una primera part amb arranjaments de temes folk tradicionals d'Europa i una segona part amb una introducció a la música folk del nord d'Anglaterra, de Finlàndia i Dinamarca, amb solo de gaites del nord d'Umbria, un duet de violins i solo de violí tradicional danès. Aquest, per exemple, n'és un exemple de la música que podrem sentir, Sextour, dels Baltic Crossing. Sona bé, oi? La música dels Baltic Crossing, que a més estaran acompanyats com a artista convidat per The Sage Gateshead, que arriba des de Newcastle, des de la ciutat britànica. Dues propostes per demà dijous i anem a una altra, una proposta per divendres, en aquest cas dintre del cicle Barnasants. El lloc serà Can Massellera, a Sant Boi de Llobregat. Serà 2:15 de la nit i estem parlant d'un dels grans rockers, l'històric membre de Tequila i ex-Rodríguez, Ariel Rot, que torna a la carretera per oferir en solitari un resum de la seva prolífica carrera. Amb el seu nou espectacle, Solo Rot, és com es presenta el compositor, guitarrista i cantant argentí Ariel Rot. En directe despulla l'ampli repertori d'èxits que ha anat acumulant al llarg dels seus més de 30 anys de carrera. Pur rock and roll servit en primeríssima persona per un personatge únic i mític. Què podem dir d'Ariel Rot? Que no sàpigues ja, només podem sentir-lo i gaudir de música com aquesta, Una vida equivocada. Y si me encuentro jodido, sé que es por un buen motivo, porque estoy vivo. No me gusta tu cara amargada, ni que te quejes todo el día por nada. I del rock and roll d'Ariel Rot, anem a un altre rock molt més dur, el hard rock, que ens ofereixen dissabte a partir de les 6 de la tarda a la sala Rasmatàs 1. 40 euros val l'entrada i podrà gaudir dels Cavalera Conspiracy de Berry Charrac, The Ice i tres artistes convidats. A la sala Rasmatàs 1, eh? Cavalera Conspiracy és el sentiment de ser alliberat. Així ho explica el cantant i guitarrista Max Cavalera. Diu que tanca un monstre durant 10 anys i llavors que el deixis anar, que és explosiu. I així han esperat per fer-se alliberat durant molt de temps. Així és l'espera que ha arribat a la seva fi. Molts creien que no passaria, però Max i Igor Cavalera, els germans brasilers que van formar la llegendària banda Sepultura, l'any 1983 s'han reunit de nou per crear cançons electrificants. Deixant de banda que han passat 12 anys, l'evidència rellueix de nou. Max i Igor són germans biològics i pel que fa a l'àmbit musical també. Acaba de néixer Cavalera Conspiracy, sembla que el seu debut per Roadrunner Records, anomenat Inflicted, serà allò més proper a una reunió de Sepultura, sens dubte. Inflicted és el seu àlbum debut com a Cavalera Conspiracy i sona així pels més amants de la música hard rock. Podran gaudir aquest cap de setmana. Doncs pels aficionats a aquest tipus de música, el hard rock, Cavalera Conspiracy, Berry Charrac, The Ice i tres convidats, dissabte a partir de les 6 de la tarda a la Rasmatàs 1. I no deixem la Rasmatàs, però en aquest cas la sala 2, perquè alguns tindran el cor dividit, i és que es podrà gaudir dels Avalanys. 20 euros serà el preu i serà a partir de les 8 del vespre. El Lladre de Somnis, un disc a la venda des de l'abril de 2010, És el 12è disc d'Avalanche, una producció encara més elaborada, amb tots els ingredients del so Avalanche que no defraudarà els seus milers de fans en tot el món. I que aviat, doncs, es podrà gaudir a la sala Rasmadas 2 aquest dissabte. Amb el seu anterior treball d'estudi, Muerte y Vida, el 2007, la banda asturiana va retornar a la majestuositat de treballs com El Ángel, Directo, Caminar sobre l'agua. Podem dir que Avalanche és una banda amb una trajectòria musical impecable i sobretot coherent. Amb edicions dels seus treballs en nombrosos països europeus i americans, milers de fans en tot el món i una més que demostrada solvència en directe, la seva música ha evolucionat a partir del heavy metal per transcendir gèneres i etiquetes, incorporant doncs, elements del hard rock clàssic, del rock dur més contemporani i fins i tot del pop i la música folk, sempre fent una volta al seu so en cada disc. Mil motivos, el tema que sentim del seu darrer àlbum, El ladrón de sueños, els Avalanche. I canviem completa i radicalment d'estil musical, perquè també dissabte, aquest dissabte, al Centre Artesà Tradicionaris, Centre Artesà Tradicionaris, a veure si ho diem bé, al vell mig de la Vila de Gràcia, a la plaça d'Anna Frank, podrem gaudir de Lady Folk. Lady Folk és el primer festival de música dedicat exclusivament a artistes femenines que exerceixen la seva activitat a l'underground de Catalunya, lluny dels grans circuits comercials i l'atenció dels mitjans de comunicació. Només dones, pel seu component estètic, per la seva atracció, per la seva particular visió de la música, els sentiments i la seva transmissió, sense tòpics. De la més acarnissada a la més dolça, com un petit homenatge als precedents que tant han marcat la història de la música folk durant dècades. Joan Baez, Joni Mitchell, Edith Piaf, Anna Franco. Doncs cadascuna de les folk ladies té presència, talent i capacitat d'atrapar l'espectador, estremir la seva ànima i deixar empremta en la seva memòria. Serà un festival que costarà 12 euros i que començarà a partir de les 9 de la nit. Com dèiem, el Centre Artesà Tradicionarius. I començarà a les 9 amb Edith Crush. Edith Crush, en el fons, és una banda de rock. Una banda d'una sola persona, d'un sol instrument i d'una sola veu. Però definitivament és rock, brut, fosc, captivador, sexy. Crush, nascuda a Perpinyà, no encaixa en el que se sol esperar d'una cantautora francesa. Oblideu-vos d'Edith Piaf, de François Hardy o La Chanson. I comenceu a pensar en P.G. Harvey, en el punk rock, i en una tradició musical més autèntica. Blues sense ser blues, rock sense ser rock, folk sense ser folk, western sense ser western, el tot i el res com la teoria del caos, però en cançons contemporànies. Edith Crush sona així, amb aquest àlbum que es diu The Smots i aquesta cançó que es diu Casser. I si us agrada la proposta d'Edith Crush, espereu-vos perquè encara hi ha més, eh? A les 10 de la nit actua Julian Heinemann. Dintre d'aquest preu que us dèiem, 12 euros. Inclou 3 concerts. Edith Crush, Julian Heinemann, que després d'escoltar les cançons d'aquesta alemanya, segueixes pensant que... quan va ser que el jazz i el folk es van donar la mà? Potser va ser en els llunyans 70. Potser va ser gràcies a Joni Mitchell, potser va ser gràcies a l'avantguàrdia musical i artística novaiorquesa. Potser la Velvet, potser Nico i potser, només potser, ens trobem davant d'una digníssima hereva de tot aquest corrent. La millor manera de descobrir-ho és acostar-se a un dels concerts de Julian Heinemann. podrem gaudir de música com aquesta. Aren't you glad to be here? Autèntica delícia, oi? Doncs si t'agrada, pensa que encara hi ha un altre concert. Hem dit que tenim el concert de Nit Crush, de Julian Heyman, i el darrer dels concerts de la nit de dissabte al Centre Artesà, a veure si ho diem, el Centre Artesà Tradicionarius, serà el de Ninette and the Goldfish, a partir de les 11 de la nit. De totes les propostes del festival, la de Ninette and the Goldfish possiblement és la més netament folk. Això sí, parlem d'un folk contemporani, amb la mirada fixa en el rock, el blues, la tradició southern i el nou corrent americà. Aquest duet barceloní està pujant de forma meteòrica amb un discurs nítid, màgic i magnètic. La veu de Ninette és la d'una veterana i els acompanyaments de Goldfish a les 6 cordes, excel·lents, un projecte que vessa talent per totes les costures. Música com aquesta, Peacefully Yours. Doncs et deixem sentint Ninette and the Goldfish i aquí deixem aquest música en directe d'aquesta setmana. RKB 106.9 FM. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Bon dia, Vanessa Leiva. Buongiorno. Buongiorno. Els dimecres et saludo en italià. Ah, molt bé. Que avui és l'últim dia, així que aprofito. Molt bé. Saps que ahir la nostra crida va tenir efecte? Ah, sí? Sí. La crida dels ous? No ho diguis així. La crida dels ous. Que la gent pensarà malament. Sí, bé, sí, és la crida dels ous, però perquè té una explicació. Ara que ningú no se'ns espanti, qui ens va sentir ahir va sentir que parlàvem de... Quant de temps incuba una gallina un ou? Sí. Abans que neixi el pollet. És una cosa que es planteja a molta gent, molta gent a aquestes hores. I nosaltres en directe, ens surten aquests dubtes. Així que, bueno. Clar. Doncs la Maria Josep, a qui li enviem una abraçada i li donem les gràcies, ens ha enviat un e-mail a liniesobertes@idicom.net i ens ha passat un enllaç d'una pàgina web que es diu Professor en Línia. Mira que bé, tu. Sí. I posa que el període d'incubació per la gallina és de 21 dies. 21 dies? 21 dies. Bueno, llavors no es correspon exactament amb el que fem nosaltres amb els grups, però bueno, més sí, o menys. Sí, home, nosaltres primer l'incubem. Clar. Durant 3 setmanes. Clar. I després el mantenim durant la primera setmana de vida. Ho quadra tot, eh? Li portem tot. Uns cuquets i després clar, ja vola. Regurgitem una mica. Bueno, de fet no vola el pollet, però bueno. No, els pollastres no volen. De moment no. Bueno, però salta i se'n va. Sí. A buscar el gall del corral. Sí. Una mica chicken run, no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ens estem muntant aquí una escena. Que per cert, 21 dies podria ser perfectament un programa de 4. I tant. 21 dies incubant un ou. Sí. I m'imagino la Samantha Villar allà asseguda. A sobre d'uns quants ous. A sobre d'uns quants ous passant el temps. Home, sí, aquesta noia ho fa tot. Ah, no, que la Samantha Villar ja no és, ara és una altra noia. Ah, no sé la que ho presenta, no sé com es diu. Ni idea. Bueno, doncs mira, ella. Li podem proposar, li mem un mes, 21 dies incubant un huevo. Bueno, sí. Doncs sí, sí, avui portem a Bum Bum Becket, el portem i l'acomiadem, que ja és l'últim dia. És aquest grup italià que ens agrada tant perquè té molt de ritme i ens anima una mica a aquestes hores del matí. Sí. I és un grup de jazz que prové de Torino, que té més de 10 anys d'experiència musical i tot i així només té un únic disc al mercat, que es diu Velos, que vol dir bicicletes en francès. Per què em compliquen la vida? Són italians? Posen el nom en francès? Mira, però saben que tu ets políglota i que domines tots els idiomes. Políglota, sona tan malament aquesta paraula. Són internacionals, els Bum Bum Becket, que per cert el nom m'agradaria saber perquè s'han posat així, eh? A veure si ens posem en contacte amb ells. Sí. I li preguntem, Bum Bum Becket. Bum Bum Becket. M'agrada, m'agrada. Bueno, doncs això, que en el seu blog anunciaven que després de Nadal traurien més material, així que estigueu molt atents, consulteu el seu blog, que és bumbumbecket.blogspot.com si us agrada el grup, i així ja podeu ser els primers en escoltar el segon disc. Doncs nosaltres serem dels primers a sentir la seva música. Segur, segur, de sempre. Com a mínim allà en el nostre país, probablement. Serem dels primers. Sí, perquè, bueno, i tota la gent que ens escolti i li hagi agradat el grup, també seran els Exacte. Primers. Exacte. Doncs això, el primer que es coneix d'ells és l'any 96. Ja fa molt de temps, fa més de 20 anys. Mare meva, eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, sí. Bueno, doncs això, sota el nom de Hipster Bros, evolucionant fins al moment amb el canvi de nom i amb una maduresa musical fidel al seu estil. Se m'ha anat la olla, no? He dit més de 20 anys? Sí, sí, fa sí, més de 20 anys. Més de 20 anys. 2006, no, no pot ser, 2006. 2006? No, no. No, fa més de 20 anys, no. Se m'ha anat. Ai, home, aquestes hores no podem calcular, no. Eh? Mira, fa concreta... Va, anem a calcular-ho, fa 15 anys, no? Fa, sí. 96, 2006, sí. Sí. 15 anys. 15 anys. Fa més de 10 anys. Déu-n'hi-do, eh? Fa més d'una dècada. Sí, sí, això sí. Has vist? Però és que ja sona... Ara, quan tinguem nens, nosaltres, si és que algun dia en tenim, sí, ens diran, sou del segle passat, eh? Ai, sona fatal, calla, eh? Sona això fatal. Sona lleig. Imagina't, eh? Fa lleig. Imagina't. Ets del segle passat. Sí, sí, sí. Sona com una mica carca, no? I tu una mica repipi. Sí. I tu ets del 2000 i pico, nen. Que ets raro, tu. Sí que ets Clar. Raro. Bueno, és igual, deixem-ho. Tot això, que el Bum Bum Becket, que està format per Andrea Caballero, Gilberto Maina, Massimo Santarelli i Marco Tenconi. I que tenen, doncs, cançons que són únicament instrumentals, amb el so del saxo com a protagonista, sí, i d'altres que incorporen veus en italià, ja sigui femenina o masculina, i que coordinen molt bé amb la sensualitat de la cançó. Ah, David, ens hem d'acomiadar. Anem doncs a posar sí, l'última cançó del Bum Bum Becket, que es diu Outflakes. Outflakes, són copos d'avena, no? Sí, una cosa així. Ah, oh, mira, a veure si, per esmorzar. A veure si t'ho recorda, la cançó. Fins demà. Adéu. Tornarà fino a laggiù, ma poi risale ancora quando scivola e ritorna su. E poi sprofonda ancora, tu non puoi parlargli mai d'amore, che lui non ti sta a ascoltare. E poi ridi quando ride, piangi quando piange, tu ti senti vivo solo se quel cuore ricomincia a battere solo per una lenta melodia che danza in una strada. Senti quella vecchia poesia, non l'hai dimenticata, quando sarai pronto ad ascoltare accenderà il colore. E poi ridi quando ride, piangi quando piange, tu sei felice solo se quel cuore ricomincia a battere solo per te. RKB 106.9 FM. Marc Mauri, molt bon dia. Hola, David, bon dia. Com estem? Bé, força bé, dimecres ja. Meitat de setmana. Anem avançant. Tenim propostes de franc, propostes, algunes low cost, de vegades, que ens porta el Marc Mauri, per poder fer activitats a Barcelona gastant-nos pocs diners, o si pot ser, sense gastar-nos ni un duro. Doncs sí, afortunadament vivim en una ciutat on hi ha moltes coses gratuïtes, com per exemple... Una ciutat molt cara, molt cara, però que a més amb ens dona certes opcions. Sí. Com per exemple un... Una tertúlia molt interessant que tenim avui. Llums i ombres de l'urbanisme a Barcelona. Serà l'Ateneu Barcelonès a les 10:30 del matí. L'Ateneu Barcelonès al carrer Canuda número 6. Llums i ombres de l'urbanisme de Barcelona. Moltes ombres hi ha també, a l'urbanisme de Barcelona. De tot hi tenim. De tot hi tenim a Barcelona. Més propostes. Més propostes. Una lectura de contes a càrrec de Pilar Romano. Contes de com de Poe, Becker, Bornemann... anomenat Misteris, una xerrada. Ah, interessant. Serà a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Nou Barris. La Biblioteca de Nou Barris, que queda al carrer d'Albert Einstein, número 24. I per arribar la millor manera és amb el metro Llucmajor. Perfecte. Què més tenim? Més cosetes. Un passi de pel·lícula. Una pel·lícula francesa del 1961. Jules et Jim, a l'Ateneu Barcelonès, a les 7 de la tarda. Pel·lícula de François Truffaut, a l'Ateneu Barcelonès. Què més, Marc? Què més? Una presentació del llibre, un llibre de David Yeste. Innòmina Pàtria, a l'Ateneu Barcelonès, a les 7:30. No ens movem de l'Ateneu Barcelonès al carrer Canuda número 6. Déu-n'hi-do l'Ateneu Barcelonès, les activitats lúdiques que té. Moltes. I ja per acabar, una mica de música, una jam session amb Paz, Font Clara i Colpez Trio. Serà al Aro Sacro a les 8:30 de vespre. Aquest local, Aro Sacro, queda al carrer de Mozart número 18. Al barri de Gràcia. Això queda molt a prop del metro de Fontana. Sí, una miqueta més avall. Així que ja sabeu, moltes propostes diferents, les que ens ha portat avui el Marc. Moltes avui a l'Ateneu, tot s'ha de dir. Déu-n'hi-do, tenen avui una programació intensa. Que tinguis un bon dia, Marc. Igualment, David. Fins demà. Fins demà, adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. En 2 minuts i mig arribarem a 9:15 del matí i continuem a Línies Obertes. Com és habitual, el primer dimecres de cada mes, amb els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Molt bon dia, Enric. Hola, bon dia. Com estem? Molt bé. Molt ben acompanyat. Sí, sí, sí. Avui també estem molt ben acompanyats. Ve la Roser Casas, que és una voluntària nostra, i avui l'hem volgut portar sobretot perquè doni el seu testimoni, perquè ella és voluntària de fa uns anys i és la demostració, doncs, de que per ser voluntari no fa falta ser molt jove o tindre molta força, no? Perquè ella és una persona ja amb una certa edat i llavors, bueno, pot donar el testimoni del que fa allà i animar, doncs, a gent que tingui ja una certa edat a col·laborar amb la protectora o amb altres entitats com a voluntària. Bon dia, Roser. Bon dia, què tal? Benvinguda a Línies Obertes i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I per ajudar-nos a donar un testimoni, com deia l'Enric, que no cal ser una persona jove. Què va? Al revés, sí. Sí. Sí, estàvem parlant nosaltres aquí fora d'antena, estàvem xerrant una miqueta i em deia, jo la veritat és que des que vaig a la Lliga, que em sento molt millor. I tant, que m'hi trobo molt millor, i sento fantàsticament. Per mi és un luxe anar allà. Sí, sí. Sí, bueno, jo ja fa 6 anys que vaig allà, tinc 74 anys. Sí? Sí. Tinc jove, molt jove. Oh, jo allà m'hi sento més jove que quan no estic allà. Doncs pues, ja fa 6 anys que vaig allà, tinc que agafar 6 autobusos per anar-hi. 6 autobusos? Sí, 6 d'anar i 6 de tornar. Però clar, com que no sé conduir, doncs pues, tinc que fer-ho així. I quan vaig començar, bueno, jo tinc una cardiopatia i clar, el cardiòleg pues, em deia pues, que, clar, que tenia que caminar, però jo no tenia voluntat de sortir de casa. Però jo quan vaig allà, pues, bueno, camino, trec els gossos, per mi és un luxe anar allà. I això que jo sóc un res, un granet de sorra allà, mm-hmm. en tota aquella d'això que hi ha. Perquè es necessita molta ajuda allà. Moltíssima. Moltíssims animals. I pensi una cosa, que jo sempre dic, no és el que jo faig perquè ja li dic, jo sóc un granet de sorra, però no és el que jo faig pels animals, sinó el que els animals fan per mi. Mm, sí. Sí, perquè... Per persones, jo he parlat tant, clar, jo estic, bueno, fa 10 anys que sóc viuda i clar, parlo sempre en un cercle de gent així i que clar, que troben gent que té família, dones que tenen família, que tenen la feina de la casa i tot, però clar, els hi falta sempre alguna cosa. Sí. I jo, bueno, els hi voldria dir que si els hi agraden els animals, només que els hi agradin una miqueta, allò ja dic que és un luxe. Mm-hmm. És com un antidepressiu. Sí. Clar, és una miqueta dur, perquè de vegades, clar, entren els meus gossos que estan en unes condicions, però la satisfacció que et dona, sí, quan veus un gos ahir mateix, hi havia un gos pobret que tenia, va arribar, jo, clar, ahir el vaig veure per primera vegada, devia entrar el fi de setmana. Mm-hmm, sí. Clar, a mi quan em veuen tots els gossos, tots jo, em demanen per sortir. I llavors, clar, aquell gos, sí, volia sortir, però estava espantadet. Sí. Llavors, bueno, el vaig quasi treure una mica la força, perquè, clar, no volia, bueno, la força, no, mm-hmm, amb tranquil·litat, vaig treure'l. I llavors, jo tinc l'acostum, una cosa que hi ha que fer quan arribes allà, sí, és deixar totes les teves penes, els nervis, la tensió fora, mm-hmm, perquè si no els gossos ho noten. Ho transmets, exacte. Ho transmets. Llavors jo arribo allà i a la porta deixo tots els meus maldegams. Mhm. I bueno, llavors el vaig poder treure i va sortir, però arrastrant-lo una miqueta. I a mi m'agrada molt parlar amb ells. Sí? Ja sé que no m'entenen, però jo crec que algú capten. El timbre de veu, la manera com els parlem. I jo sempre, sí, els hi dic, aquell mateix li vaig dir, mira, estiu Rufus, mira Rufus, veus que és bonic tot això? I ell, esclar, de moment es va quedar, jo crec que és un gos que no devia haver estat mai ni en una muntanya ni res, perquè de repent va posar les orelletes tieses. I, bueno, ja va començar a anar a olorar l'herba i així. I després, quan vam tornar cap allà, hi era un altre gos. I hi ha, sí, altres que els hi costa més. I jo he de pensar ara, quan el primer dia que hi vagi, que aquell gos, quan em vegi, ja voldrà sortir, ja voldrà... Això és una satisfacció molt gran. Mm-hmm. A més, clar, allà et trobes en gent, perquè tots els que estan allà a la lliga, jo no vull dir noms perquè, clar, me n'oblidaria d'algú, sí, i em sap greu. Però és que és una devoció que tenen, una devoció tan gran, perquè pensi que allà tant la directora com tot la Mercedes, que és la directora, sí, la Montse, la Raquel, l'Esperança, l'Enric aquí present, sí, però és que estan allà i no tenen hores per menjar. Mm-hmm. Pensi que s'emporten una fiambrereta o el que sigui i allà al microones s'ho calenten i allà ni se senten pràcticament, mm-hmm, ni rodejats de gossos mengen. O sigui que no tenen una hora per menjar. Sí, sí. Tenen allà una dedicació total i absoluta. Això és demostrar l'estima pels animals. Molt, molt, molt, molt. I és que fan una labor que jo dic, bueno, escolteu, jo ja dic, jo vaig allà, faig el que puc, oi? Mm-hmm. Però vull dir que... I la gent gran, jo crec que, vaja, és una cosa molt bonica, perquè, bueno, si no pots treure 10 gossos, doncs en treus 3 o 4. Exacte. Però entre tots, i més allà et mentalitzes més de que, bueno, les necessitats que hi ha. Mm, sí. Jo de vegades, doncs, ja dic, jo, i de salut, jo tinc artrosis, tinc principi de artritis reumatoide. Mm, sí. Tinc la columna desviada, jo ho dic tot això, perquè clar, no sóc una persona que tingui una salut de ferro. Sí, sí, sí. Però... Tot això desapareix a l'entralla. Desapareix a l'entralla. Jo quan ja baixo del tercer autobús i els sento, és que pujo tan contenta cap allà. A més, una altra... Clar, jo, l'ideal és adoptar, clar. Sí, aquestes, evidentment. Evident, el principal és l'adopció. Sí. Però hi ha gent gran, doncs que hi ha gossos que... Perquè, clar, la gent gran quedar-se un gosset petit, mm-hmm, un cadallet, és una equivocació total i absoluta. Però hi ha gossos allà que encara poden viure uns anyers. Sí. I llavors, jo crec que per aquesta gent gran, que a vegades se senten sola... És, bueno, és un... No sé, és una meravella. I és donar una oportunitat a aquests gossets. Exacte, que de vegades pobre. Costa una mica més que, sí, que se'ls adopti. No són els cadallets que són els que exacte, vol tothom, sinó que sí, sí, clar, potser clar. Són els que són una mica més grans i, mm-hmm, i necessiten això, la llar que els aculli durant els seus últims exacte, anys de vida. Exacte, i jo ja dic que és una cosa que allà m'hi sento molt, molt bé. Com va arribar fins allà, fins a la lliga? Com se li va acudir allò de de ser voluntària? Bueno, jo vaig tenir un gos 17 anys. Mm-hmm. Llavors va ser, bueno, uns 17 anys fabulosos, perquè aquell gos per mi va ser... No és el que jo l'estimava amb ell, sinó el que ell m'estimava a mi a més. Sí. Bueno, es va morir, i llavors, bueno, també jo vaig estar uns anys, el meu marit va estar 3 anys malalt, bueno, vull dir 3 anys que s'estava morint. Mm-hmm. Amb aquest d'això es va morir el meu marit, el meu gos, sí, la meva germana, el meu cunyat, i llavors, clar, vaig quedar... uns anys que vaig estar molt pendent de tots, llavors vaig quedar que tenia temps. Mm-hmm. Llavors vaig començar, vaig mirar un refugi que hi ha a Cervelló. Sí. Ara em sembla que depèn de Fada, no? Em sembla que sí. No, bueno, bueno, la fundació Altarriba. Sí. Altarriba, sí. No? És això. Bueno, i llavors, clar, jo no sabia que existia aquesta, sinó ja faria 10 anys que estaria jo allà. Mm-hmm, sí. Llavors, clar, vaig anar i vaig començar a padrinar gossos allà. Sí. O sigui, i vaig intentar d'anar-hi, però clar, Cervelló, no sapien conduir, és total i absolutament complicat, impossible. Sí, molt complicat. Complicadíssim. Bueno, i llavors això va passar un dia que vaig, no sé, ja fa 6 anys que vaig anar a votar. Sí. I era, perdó, era en la biblioteca del barri. Sí. Hi havia un panel allà que posava que necessitaven voluntaris. Mm-hmm. I vaig llegir carregar guarda-entorn, que vaig mirar a la guia, dic, ah, bueno, aquí sí que hi puc anar, amb sí, 3 autobusos d'anar, mm-hmm, 3 de tornar, però hi puc anar. Sí. Llavors vaig anar cap allà. I és el que li deia, jo en aquella època estava bastant la cardiopatia, em canso bastant, sí, també ara, no? I bueno, jo el primer dia que hi vaig anar, pues un diumenge, bueno, vaig trucar per telèfon, mm-hmm, vaig dir com podia anar, i vaig mirar la guia, bueno, 3 autobusos, no? Vaig cap allà. Llavors vaig arribar allà i, clar, una pujadeta que hi havia, jo em vaig equivocar perquè hi ha un camí que és de pedres, sí, però no fa tanta pujada. Però jo vaig anar pel de més pujada i vaig dir, oi, vaig arribar a dalt, no puc, és que clar, em tapo, que no sé què, que no sé quan. Arribo allà i va ser molt, molt traumatitzant, perquè a la primera gàbia hi havia un gos que era un clon del meu. Sí. O sigui que vaig allà, vaig mirar-lo com tenia que fer per fer-me voluntària. Sí. I després ja vaig sortir plorant jo d'allà, veient aquell gos, i ja, bueno, vaig dir, ai, mare meva, que no podré, que no podré. Bueno, però vaig fer-me la forta i vaig anar-hi així. Bueno, ja sabia llavors que tenia que trobar aquell gos, mm-hmm, estar molts anys allà. I bueno, i a mesura que anava allà, em sentia millor, més mm-hmm, àgil, sí, més bé. O sigui que a mi, per l'assumpte de la cardiopatia, em va anar fantàstic. Sí. A més, jo ara vaig, em fa una mica de mal l'esquena, i arribo allà, i no. Clar, jo no puc aixecar pesos. De vegades mm-hmm, em sento fatal, perquè un gos gros, bueno, el puc aixecar. Però, bueno, de vegades, ahir em vaig passar una miqueta, ja, aquesta nit tinc un mal l'esquena, perquè em vaig aixecar un... Ai, que no el puc aixecar, però, bueno, el vaig aixecar. I ara una altra cosa, també, que jo voldria explicar, que és que hi ha gent que no els hi agraden els... Bueno, no es plantegen que els hi agraden els gossos. Mm, sí. Però el meu, ha passat dos casos allà al meu barri, que ho veig una senyora també viuda, com jo, i una mica més gran que jo, sí, però està molt bé, ella viatja i tot, però clar, és allò, té 3 fills, però va sola, i sempre, clar, que plorant, que no sé què, no sé quan, en fi. Llavors el fill va comprar un gosset, mm, es va comprar un gosset, el que passa, li va encolomar la mare, sí, no? Mira, aquella senyora que mai suposo que havia pensat en tenir un gos, sí, ja fa 2 anys que el té. I està d'aquell gos. I era una persona que... Vull dir que hi ha gent gran que la millor no s'ho ha plantejat, mm-hmm, però no és que odi els gossos, que hi ha persona que no els suporta. Sí, però també és que... I aquella senyora està ara, però li ha passat la depressió. Mm-hmm. I està amb aquell gos que em diu, ai, Dios mío, és que és tan intel·ligent, només em parla del gos quan el trobo al carrer. I és com un hijo per a mi. Sí. I aquella senyora ara està... Bé, pot viatjar perquè el gos el pot deixar amb un dels fills, sí, i amb aquell gos està, però... I també, a baix de casa meva, un altre matrimoni que jo deia, aquest dels gossos, Dios me libre, no? Perquè són unes persones molt especials i sí, que no li agraden els gossos. Però ara el net que tenen, els altres avis li van regalar un gosset. Sí. Llavors, com que la jove i el fill van allà a dinar cada dia i tot perquè treballen, sí, pues clar... Aquí tenen que deixar el gos, en els avis. Clar. Jo l'altre dia, quan vaig veure la senyora aquella, li vaig, estava jo allà, i vaig dir, tu passejant un gos. I la jove em deia, és que estant del gos li permeten coses que jo no li permeto. I eren persones... O sigui que jo crec que, clar, és molt de plantejar-s'ho, això. Sí, de fet, algunes vegades hem vist reportatges on s'utilitza els gossos, per exemple, en Exacte. Residències de la tercera edat per una millora dels avis. Exacte. Surten a passejar-lo, tenen la relació amb aquest animal. Sí. I en persones de la tercera edat doncs pot ser una molt bona companyia. Exacte. I un motiu per donar més vitalitat i haver de sortir, obligar-se a sortir clar. Al carrer, a passejar, a relacionar-se amb més gent... Pensi que jo, bueno, també, jo el traumatòleg que m'ha receptat, clar, bueno, una faixa ortopèdica tindria sí. que portar. L'està allà a l'armari, és com que jo no em puc ni moure. I jo crec que m'ha millorat també, o sigui, l'assumpte de... hi ha gent que, bueno, de la meva edat, clar, són 74 anys. Mm-hmm. He sigut operada 2 vegades de càncer, o sigui que no tinc una salut de ferro. Sí. Però, bueno... Allò, ja dic, és que no és el que jo faig per ells, és el que fan ells per mi, sempre ho dic sí. això. Que fan més ells per mi que jo per ells. O sigui... Què li comenta? Em sembla que estic parlant molt, no, oi? No. Estem a la ràdio, per això estem, per parlar. Què li diu la gent quan vostè comenta? Jo vaig 2 cops per setmana, vaig a la lliga i passejo animals. I... Què li comenten al seu entorn, les persones de la seva edat, quan se les troba pel carrer i els explica? Bueno, hi ha persona que, clar, no, hi ha una senyora que no li agraden els gossos i em mira amb una cara i em diu que estàs sonada o què, no? És el que dic, de hi ha persones que, gossos, impossible. Sí. Però també, clar, jo, al meu barri, pues, com que jo sóc molt amant dels animals, pues, jo conec a tothom qui té gos. Mm-hmm. Els altres, jo fa 35 anys que visc en el barri, hi ha persones que les conec de vista, però no d'això. Però clar, qui té gos, sí. jo conec. Mm-hmm. Llavors, esclar, totes aquestes persones em diuen, ai, que no sé què, que no sé quantos, que, ai, que... com si fos... Dic, no, si no estic fent res, si veiéssiu allà la gent el que fa... Perquè jo tinc una amiga també a Castelldefels, que té... Ara ja en té, bueno, no sé, perquè com que se n'hi ha mort un, però em sembla que en té 3 de la Lliga i 2 que ha rescatat de no sé, i sempre està rescatant gossos sí. i té una d'això, no? I, bueno, aquesta sí que està fent molt, jo considero que fa molt. Però jo ja dic, jo faig el que puc, però... vull dir que... I la gent, doncs pues, clar, els que em miren alguns amb una cara volguent dir, bueno, mira, què hi faràs, no? Si aquesta està així, però la majoria de gent no, la majoria és que hi ha gent molt maca, també amb els gossos. Bueno, jo he conegut molt gent, allà els voluntaris, sí. clar, jo estic amb els petitets, bueno, petits i grans si no tiren, sí. si tiren, no? Però... els voluntaris que treuen, vull dir, gossos grossos, sí. que tenen que acabar, al vespre tenen que acabar molidos, sí. perquè, clar, 2 gossos que tiren tenen tant... Tenen força, sí. Tenen força, aquells sí que tenen molt mèrit. Jo estic més aviat allà com una psicòloga, diem, a part que els trec a passejar. I si tinc que netejar caques o el que sigui, a mi no m'importa, jo també netejo el que sigui, ¿vale? I a més els gossos, clar, per desgràcia, ja n'estic coneixent a molts, sí. que fa molts anys que estan allà, per desgràcia. Jo sí. ja sé que un, que és un gamberro, el Jimmy, que aquell té que ser el primer de sortir. És que ja m'ho passo bomba allà. Clar que de vegades quan arribo a casa ploro, perquè hi ha un cas de ben tan maltractats, que sí. jo allà els dic que tranquils, que allà es trobaran bé, que no es preocupin. Però clar, quan arribo a casa és tremendo de pensar... Però vull dir, aquest gos que és molt tremendo, perquè és el puesto on està, sí. és el líder de la manada. Llavors, segons qui entra, el va per mossegar, no sí. l'acaba de mossegar, però bueno. Però aquest gos m'ha adoptat a mi. Mm-hmm. Aquest gos m'ha adoptat a mi, és molt graciós, perquè ja arribo allà i ell sembla que diguin als altres, jo sóc el primer de sortir. Llavors, surt el primer, llavors jo m'ho passo bomba amb aquest gos. Allò, si sí, tinc que anar al tanto, jo sempre porto una corretja de 2 metres. Sí. I llavors, clar, pues anem així. Ara, quan ve un gos que passa per allà, el tinc que agafar fort perquè clar, es barallaria. Mm-hmm. I ell ja sap que té que anar amb un tronc perquè a aquest li agrada que li faci un massatge. Sí. I llavors anem allà al tronc, m'assento. I bueno, per això dic que persones de la meva edat això poden fer. Ho poden fer perfectament. Un massatget i llavors ell està allà que quasi s'adorm i tot. Després ens tornem cap allà. I allà també... És que he conegut gent tan maca. Mm-hmm. Clar, em trobo amb el meu ambient. Clar. Perquè tota la gent que va allà, tots els voluntaris, la gent que allà treballa, però ja li dic, és que quasi se n'obliden de menjar. Estan allà menjant rodejats de gossos. Jo crec que sentint les paraules de la Roser, molta gent entendrà per què hem volgut tenir aquí en el programa a la gent de la Lliga. I sí. Per què un cop al mes parlem amb ells i expliquem quina és la situació d'aquest refugi? Com diem sempre, sí, els convidem que visitin la Lliga i que vegin la tasca que es fa. Exacte, és que poden fer això, apadrinar els gossos, fer casa d'acollida per gossets que necessiten. Exacte, Roser. Bueno, fer-se soci. Ens hem d'acomiadar. Ja s'ha passat el temps, arribem a serveis informatius. Sembla que he parlat molt, oi? No. Moltíssimes gràcies per venir per explicar-nos tot això. Gràcies a vosaltres. Tot un plaer. Però que jo ja dic que la gent gran que hi vagin, bueno, la gent jove també, oi? Però és una meravella. Enric, fins d'aquí un mes. Molt bé, moltes gràcies. Que tingueu un bon mes i a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí, a Línies Obertes i RKB.